Зло не заўсёды зло. Цэлае лета вісеў жолуд на старым дубе. Невядома, як далей, а пакуль ён быў малы, вялікага гора зазнаць яму не прыйшлося. Праўда, на яго тады ніхто не зварачаў і ўвагі, як быццам яго і на свеце не было. Толькі Сонейка, выплыўшыся з-за лесу, узіралася ў яго і песціла сваім цяплом, бы тая маці. А калі бывала яно прыпякала надта горача, любоў часта пераходзіць свае граніцы. Маленькі жалудок хаваўся ў цяньку густых лістоў, як пад парасонам, і яму заўсёды было добра. Так і вісеў ён, ні для каго не прыметны. Але ж урэшце вісець яму абрыдла. Яно такі і праўда, як бы там ні было добра, але калі гэтае дабро цэлы век застаецца без усякай змены, дык яно перастае быць дабром. Гэтак было і з жолудам. Захацелася яму іншага жыцця. Так і цягнула яго саскочыць з галіны і пакачацца па мяккай зямлі. Не раз ён ужо парываўся зрабіць гэта. Сказаўшы праўду, трохі вецер у гэтым вінаваты. Бывала, ледзь узыдзе сонца, гэты жартаўнік і штукар вецер зараз і падкрадзецца, але так, каб не чуў стары дуб і пачне баламуціць дубовых сынкоў. Што казаў жолуд, не ведаю. Болей смелы вецер быў смялейшы, гаварыў грамчэй. Вось што ён шаптаў раз жолуду. Дурны ты, я пражыў на свеце болей вякоў, як лістоў на гэтым дубе, і кажу табе, калі ў цябе ёсць сіла, ты заўсёды знойдзеш спосаб жыць на свеце, праб'еш сабе дарогу, што жывое, жывым і застанецца. А стары дуб тым часам гаварыў так. Сынок, патрывай яшчэ трошкі, падрасці, уздужай. О, ты яшчэ не ведаеш, як цяжка жыць на свеце. Паслухай мяне, старога. Вядома, бацька, шкада яму сына. Не пускае бацька, ціхенька шаптаў жолуд на намову ветру. І трэба ж было, каб пра гэтую гутарку прачула свіння. Раз ужо зусім пад восень жолуд убачыў, як пад дуб, рохкаючы, трушком падбягала лапавухая асоба. Углядзеўшыся добра, жолуд абамлеў. На зямлі ляжала шмат такіх жа, як і ён, жалудоў, а свіння хрумстала іх без усякай літасці. На тое ж яна і свіння. З вялікага страху бедны жолуд задрыжаў, вылазаўся з місачкі і ўпаў на зямлю ў двух кроках ад свіні. Але ўпаў ён якраз у тую яміну, што вырыла свіння сваім доўгім лычам. І вось што выйшла. Свіння хацела паесці жалуды і памагла вырасці аднаму жолуду, вырыўшы яму пасцельку. Жолуд на другі год прарос і стаў дубком. А свінню людзі закалолі, і яна стала мясом.